राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 14 नवंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से कोलायत में यह प्रवचन हुआ। राम सिद्धि होती है व्यवहार के शुद्ध करने से। आदमी चाहेगा परमार्थ की बातें करें, व्यवहार जैसे जैसे करें सिद्धि नहीं होगी। जिसका व्यवहार परमार्थ दोनों सिद्ध होना चाहिए, ये तो अपने विशेष धर्म हमारे धर्म का लक्षण लिखा है कि व्यवहार भी शुद्ध हो, परमार्थ भी शुद्ध हो, लोग में भी बर्ताव अच्छा हो और लोग सुने, तो लोग बर्ताव की भी अच्छी बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना परमार्थ सिद्धि होती नहीं। विश्वास से कुछ बातें कही जाती है, ध्यान है। एक तो गायों की बड़ी दुर्दशा है, एक हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है। ये दो के ऊपर कोई विशेष आफत है अभी। हृदयों के नाश का चक्र चल रहा है चूस। नाश करने के दो ही उपाय है, एक को मार देना, एक पैदा न होने देना। पैदा न होने न सुल जाएगा, मार देने सुल जाएगा। तो गायों को तो मारने के कारखाने 36,000 है हिंदुस्तान, 36,000। और हगड़ा में एक बड़ा कारखाना खुलने वाला है, उसके ठीकनेस हो गया है, वो बनना शुरू हो गया है। लाखों लाखों आदमी कत्ल में लगे हैं, गायों का तदाशु कर रहे हैं और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना है। ये बड़ा भारी आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है कि परिवार नियोजन करो। अब पैदा ही नहीं होंगे तो मौत तो सुधावेगी, पता नहीं आप ही मर जाएंगे। आगे पैदा होते रहते हैं तभी तो हमारा वंश चलता है। अगर पैदा नहीं होंगे मरना तो निरंतर है ही, खत्म हो जाएंगे। तो खत्म करने के दो उपाय, एक मार देना नहीं, पैदा न हो जाना। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप परिवार नियोजन मत करो, नसबंदी कराना, ऑपरेशन कराना, गोलियां लेनी, गर्भ गिराना, ये बड़े भारी अनर्थ है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, डॉक्टर लोग इस बात को जानते हैं, जिस गोली से गर्भपात हो जाता है वो गोली भीतर जाकर के आप वो गर्भपात ही करेगी। थोड़ा विचार करो, बहुत नुकसान करो, शरीर का नाश करती है। क्यों नाश करने के लिए? दूसरा कौन नाश करना ही है? गर्भ तो एक बार गिर जाएगा, वो आपके पचे की उम्र भर दुख पाओगे, उम्र भर भयंकर रोग होगा। परंतु आप सोचते नहीं हो, डॉक्टरों के सामने मेरे कहने का काम पड़ा है। कई डॉक्टरों लोग थे वो, आप सोचते हो गर्भ गिरा रहे, आपकी भी सो गर्भ गिरा गई है, क्या गोली की गर्भ देने से? क्या गोली गर्भ ही गिरा गई? केवल जो गर्भ गिरा देती वो क्या क्या गिरा दी? आपका जीवन गिरा देगी, महान रोग पैदा करेगी, भयंकर रोग पैदा हुआ तो मरोगे बहुत जल्दी। इस वास्ते सज्जनों, इनसे बचो, कृपा करो कृपानाथ, ये बचो, बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, विरोधी पैदा हो रहे हैं। वे नहीं कराते ऑपरेशन, नहीं कराते, आप ऑपरेशन कराते हो, नसबंदी करते हो, गोली खाते हो, गर्भकाल करते हो, कितने कितने उपाय कर रहे हो। बड़ा एक विचित्र भयंकर उपाय चलाया भी कि गर्भ गिरे जो ऊपर जन्म तो नहीं देना, ऑपरेशन पैदा करना, ऑपरेशन पैदा करना, एक दो बच्चे पैदा पड़े कर ही नहीं सकते, ऑपरेशन दो बार होगा, तीस बार करो तो मर जाओगे। तो ऑपरेशन करना ये बहुत भयंकर रीत है। जन्म लेते हैं तब ऑपरेशन करते हैं, उसे मारे क्या? बच्चे का जब जन्म होने लगता है, हाँ, उसको ऑपरेशन निकालते हैं, जब दो बार तीन बार बाद मर जाइए। ये बहुत मार्मिक घात है आपके साथ। आप जो आराम रहेगा साहब में, बड़ा आराम, ऑपरेशन करिए, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा जितना ही गर्भ में अधिक रहेगा उतना ही वो बच्चा पुष्ट होगा। आप हम लोग ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, ये अवसर है कुशक भाई, आप हमारे शरीर में हुआ है और हम कहाँ से आए? इन माताओं से आए हैं। ये बहुत भयंकर रीत है, मैं तो बात सुनी ही ये चली है, देखो राम राम राम राम क्या दशा होगी, अनेक पैदा कर ही सकते ही नहीं। ऐसा उपाय सोचा है, लोग देख आराम हो गया, सुख हो गया, बड़ी भारी घात हो रही है आपके साथ में, विश्वास घात। ऐसा मुझे उपाय में माता हूँ, थोड़ा ख्याल करो, अपन बहन बेटी बहू हो, उसी बालक हो, तो पहले तो तजी करो जाकर अस्पताल में करते हैं पहले, उसे बड़ा नुकसान होता है। बच्चे को पहले ही शराब में नहलाते हैं, तो ऐसा नहीं घरों में, हमारी बूढ़ी माताएं जानती, बहुत जानती है, उनके खुद बालक हुए हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैं जानता हूँ, जिन्होंने क्या काम किया ठीक तरह से। बालकों के पिता इलाज बूढ़ी माताएं करती है, डॉक्टर नहीं सीखते, डॉक्टर जानते नहीं, वो तो पढ़ कर करते हैं। और माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है और उनका क्यों का जन्म लिखा है, तो उनको जो अनुभव है वो डॉक्टरों को अनुभव नहीं है। मैंने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, मैं भी तो बच्चा ही था उस समय, बूढ़ी माँ आती है, आखड़ा का बाहर निकला तो ये बंजी की दादी माँ है, वो आई, बड़ा प्यार किया, गुड़ बाजी उठ गई, ये बाजी उठ खा लो तो जल्दी निकल जाए, सब ठीक हो जाए। कौन जानते सीधी शादी गुड़ बाजी उठी, बच्चा खा ले सो दे, ये सब ठीक हो जाएगा, बड़े प्यार से होगा। बहुत माइयां आती छोटी छोटी लड़कियों के, मेरे एक बालक हुआ, दो बालक हुआ, माँ जी ले और कौश करके कौशा तब कर देते, और जो होते थे सब ठीक हो जाते। स्कूल के सामने बालक कई आए, खुद कई हुए हैं, औरों के भी हुए हैं, देखा है, तो देख करके जो इलाज करते हैं वो पढ़ करके नहीं कर सकते। पूरी पूरी माताओं से ये पहनो सीखो, बालक अपने घर पर पैदा करो। पहला बालक पीर में होता है, दूसरे शास्त्र में होते हैं, तो सबको सावधानी कोई चाहिए। ये क्या है, आपकी संपत्ति असली असली आपका वंश है, ये बिगड़ जाएगा तो क्या रहेगा, कभी महान पतन हो रहा है। इस वास्ते परिवार में मत करो, गर्भपात बिल्कुल मत करो। यद पापम ब्रह्म हत्या विघणं गर्भपात, सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या है, उससे दूना पाप लगा गर्भपात करने से प्रायश्चित तक न दस्यास्ति, उसे प्रायश्चित नहीं है। जिन्हें पाप का धोने के पाप को धोने के लिए जो किया जाए अनुसार वो प्रायश्चित कहते हैं, त्याग जो गर्भपात करे पुरुष उसे त्याग दे। मैं पुरुष और तंग करते हैं, पुरुष नशबंदी भी करते हैं और घर में उनको भी कराते हैं, तंग करते हैं स्त्रियों को। कृपा करो कृपा नाथ, हमने को जीने दो, कुछ दिन जीने दो, वंश रहने दो कुछ। ये धार्मिक बातें कौन सुनेगा। मेरे को साधुओं ने कहा कि ये काम साधुओं का नहीं है, कृष्णों का है, तो कृष्ण लाओगे कहाँ से, सुनेगा कौन। जैसे बच्ची होने पर नाश कर देना बहुत मातृ हत्या है, सबसे ऊंचा दर्जा माता का माना गया है, छोटी बच्ची है उसका गर्भपात कर दिया, नष्ट कर दिया। महाराज इतनी बुरी तरह से करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं गर्भ का, नस्ल घात के भी टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा कर दिया फिर माता का टुकड़ा करते हैं। छिले में देखो आओ, कोई बच्चा रो नहीं सकता, पुकार कर नहीं सकता, संरक्षा कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था टुकड़ा टुकड़ा देने कर देना कितनी बड़ी भारी हत्या है। अरे पर पुरुष स्त्री का ऐसे करते, लज्जा शर्म कहाँ चली गई, क्या हो गया, संलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चुकोले मेरा। कुलीन स्त्रियों की शर्म है, ये ही माताओं को बहनों का भूषण है, मेना है। अब पर पुरुष जाकर गर्भपात करे, राम राम राम राम, बात कैसे भी डर लगता है, ऐसा ये माताओं करती है। कृपा करो निधारण बंद करो, कुछ भी जीने को, ये हिंदू समाज है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, इसमें जल्दी कल्याण होता है। विदेशियों की कई बातें मैंने सुनी है, अमेरिका में विदेशों में मैंने सुना के बच्चा होता ही उसके मैं बाल कहीं नहीं, पांच छह बाल बाल आता है। इन माताओं में भी है कि तीन चार महीनों के बाद उसमें जी आता है, वो घूमने लगते है बाल गर्भ मृतव के देव जी आया। अरे जीव बिना पैदा कैसे हुआ, चिपका है पहले, इतना पैदा कैसे हुआ है, प्राण पहले होते पहले शहीद जीव होता, बड़ी भारी हत्या है, बहुत बड़ा भारी पाप है। तो कृपा करो कृपा ना, आप इसका प्रसार करो, लोगों को पापों से बचाओ। कई सज्जन विदेश में संस्था है, उसकी यहाँ भी शाखाएं है, लोग इसको मना कर रहे हैं, आप ध्यान दो। सरकार कहती है महाराज गांव वालों को जाकर के कि आपके जितने ज्यादा बेटा होंगे उतनी आपकी जमीन बढ़ जाएगी, आप फिर खाओगे क्या रहोगे क्या, ऐसी बात कहते ही। मैं तो कहता हूँ कि तुम खाओगे क्या, मैं कहता हूँ पियोगे क्या, अन्न तो पैदा करोगे तो वो होता, अब एक दो बाल खेती कौन करेगा, तेरी खेती बिना अन्न पैदा कैसे होगा। जहाँ कम करेगा खेती कम दरिद्र होगा, दरिद्र क्या खाएगा बताओ, खेती करेगा कौन। दो बाली बंद कर दो, हम दक्षिण में गए देखा कि महाराज एक पागल कुत्ता खा गया, एक आप रक्षा करो, तुम्हारे घर में खेती उसका नष्ट कर दिया, रक्षा करो। गाँव में ऐसी बात हमने सुनी है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे है, बच्चा दो थे वो मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है, आदर्श हो रहा ही आदर्श फिर आप से नहीं कर रहे हो। कोई बोले बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, एक दो बार एक बंद कर दो तो मौत का तो आपके हाथ की बात नहीं है, नाश करना पैदा नहीं होने हाथ की बात है। कौन बाबा गुरु सेवा करेगा, कौन खेती करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन विदेशों के साथ मिलकर व्यापार करेगा। आप जरा सोचो तो सही, एक दो ही बालक होंगे तो कौन सा काम करेंगे वो? दादा दादी बूढ़े माई थे जिन्हें सेवा कौन करेगा? विदेशों से व्यापार करना है, फैक्ट्रिया खोलनी है, खेती करना है, व्यापार करना है, जितने अधिक भाई हो उतना खेती में ठीक होगा, लोग कहते खाओगे क्या? 30-30, 40-50 रुपया रोजाना खेत में देते हैं, भूखा मरेंगे? आप समझो, एक आदमी एक पेट दो हाथ ले आया, आदमी दो हाथ एक पेट, दो हाथ से कुटुंब का पालन करते हैं लोग, क्या एक पेट का पालन नहीं करेंगे? जहाँ वृक्ष ज्यादा हो फसल ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा होगा अन्न पैदा ज्यादा होगा, ये क्या खाओगे तो तब हो, रसोई बनी है थोड़ी, अब आदमी आगे ज्यादा तो क्या करो मारो? अरे रसोई ज्यादा बनाओ मारो ज्यादा, ये कोई काम है? खेती कराओ बहुत चीज बड़ी है, सरकार को भी उचित है जो खाली खेती बड़ी है या जमीन उसको खेती कराओ, खाओगे खाओगे, ऐसे भ्रम में डाल दिया महाराज, बड़ा विश्वासघात हो गई आपके साथ में। अरे आप मानते हो नहीं, वो चिकन चीज बताओ मसला हो जाते हो। विदेशियों की दृष्टि है ऐसे खाने की कोई नहीं होगी, गाय मर जाएगी, खेती कहाँ से करेंगे? अरे ये खीला चलता ट्रैक्टर, ये महाराज तेल बंद होने वाला है, बहुत कम हुआ है सिर्फ तेल होता था, उसी पर चलेगा क्या? बैलों से सदा खेती आती है, बैलों से अन्न रिश्ता तो हुआ है अपने देश में, पहला मिला अन्न जल्दी खाएगा, खेती करो वैसे वो कत्ल किए ले जाते हैं, ये ट्रैक्टर कितना दिन चलेगा? वो तो सीमित है, जमीन में तेल है पानी है सीमित है, प्रत्यक्ष आप देख लो कि पानी नीचे जा रहा है, बार बार बोरिंग कराना पड़ता है, और बांध ऐसे जितने बीलों के ऊपर हुए उनमें मिट्टी भर गई है, वर्षा कम हो रही है, इस साल तो अच्छी वर्षा हुई है परंतु हर एक वर्ष में वर्षा कम होती है, क्यों बोलता पानी नहीं मिलेगा? आज भी पंडल पुजारी मेरे पास सुनी है पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, माँ तो पानी देते है थोड़ा सा बीता पानी कम चलाओ, यह हाल दशा हो रही है। अभी क्या दशा होगी जब मनुष्य नहीं रहेगा, कमाओगे कौन, खेती करेगा कौन, क्या खाएंगे? महान हानि है, महान बड़ी भारी हानि है, तो कृपा कर आप परिवार योजना पे गाँव गाँव बंद करो, गर्भपात बिल्कुल मत करो, जो जो हत्या करो जो पाप पड़ेगा, कली बारे ही भारे दुकाल भरे बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरे, ये तो सौकल चल उठा काम है, पाप को अति करते हैं। सज्जनों ध्यान देकर सुनो, क्या नाश करने से उन्नति होती है, कत्ल करने से उन्नति होती है, गायों के कत्ल, पशुओं के कत्ल, सांप मार दिए, गुस्सा मार दिए, महाराज सांप मार दिए, हाथी मार दिए, हाथियों को मार दिया, अब डायरेक्ट सांप हो बात पास नहीं, सांप मतलब मरो मत, सांप बहुत कम रह गए, सांप को पकड़ करके और मुंह में खेल डाल करके और रही विश्व में मैं पकड़ कर जीते जीते खाल उतारते, खाल जितनी हिंदुस्तान में विदेशों गई है उसी किसी देश में इतनी खाल नहीं मिली, हरेक जन जानवर की खाल है मांस है वो लोग ले रहे हैं। हिंदुस्तान पर कितना कर्जा है, कल एक भाई ने कही आज बच्चा पैदा होता है तो 6000 कर्जा होता है, सब हिंदुस्तान में जितने मनुष्य है उसके 6000 कर्जा, इतना करोड़ों अरबों लाखों रुपयों का ले लेकर कर्ज ले लिया है, विदेशी कंपनी आ गई है, अब जैसा क्या होगी कर्ज इसकी हिंदुस्तान की, इतना कर्ज सरकार ने ले लिया है विदेशों से, क्या दोगे? हमारा देश सोने की चिड़िया, कितनी चीजें पैदा होती है यहाँ पर, सारी तो होती है, कहीं ठंडी ठंडी है, गर्मी ही गर्मी है, कितनी चीजें पैदा नहीं होती। यहाँ के देश में अगर ऊंची विचार विचार किया जाए, सब लोगों को जीरो कर दे, 200 करीब बताते हैं पृथ्वी मंदिर पर 200 देश, एक हिंदुस्तान ऐसा 200 देश है, तो 200 देशों को अवैधवी देश है, उसमें नाश नहीं और नाश ही नाश वाले, निश्चय समझो कि नाश से उन्नति होती है, नाश जति है ही, अधर्मम धर्म मन्यते तमसा सर्वार्थान विपरीत से बुद्धि जन्म मत और मारो लाभ हो जाएगा, लाभ नाश से कभी लाभ हुआ है, कभी होगा, कभी हो सकता है, ऊंची बात है। और वो ही आप लोग सुन लेते हैं, वही सिनेमा में दिखाते हैं, वही प्रचार करते हैं, वही रेडियो में बोलते हैं, और आप वैसे कर रहे हो, आप लोगों को क्या बात बताओ। हम लोग विचार करें तो हम लोग देखते होंगे, स्वामी जी कहते हैं हिंदु बच्चे रहे, कारण की हमारी भिक्षा मिलती रहे, तो भिक्षा तो हमारी मिल जाएगी, हम जीवे तब तक तो आपका नाश होगा नहीं पूरा, तो हमारी भिक्षा में कमी आवेगी नहीं, आपकी दशा क्या होगी। वे तो करते हैं विदेशियों के जंगल में फंसे हुए, विदेशियों ने कर्जा दिया है, कर्जा देने वालों ने दस्तखत कराया है, परिवार डिवीजन करो इकट्ठा हो तुम्हारे जाएंगे, ये दस्तखत किया है, इसे कर्जा मिला है, अब वो तो कोई कुछ कर्जा पड़ता है, परवश है, कर्जा ले लिया है, लेनो भलोन बात को बाप को, बाप का भी लेना होगा, विदेशियों का लेना लिया है, करोड़ों करोड़ों अरब किसी याद नहीं है, बहुत संख्या, इतना कर्ज हो गया है, हिसाब लगाया कि आज बच्चा पैदा होता है हिंदू का तो उसको 6000 कर्जा पड़ दिया है, इतना कर्ज लिया, उस कर्ज के कारण उन्होंने लिखा दिया परिवार नहीं करेंगे, उनका विचार है कि हम फैक्ट्री खोलेंगे, यानी कि खेती रह जाएगी तो जीव कर जाएगी, यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे फैक्ट्री में मिलेंगे मुफ्त में, क्योंकि खेती तो कर नहीं सकते, नौकर मिल जाएंगे, हमारे खूब पैदा होगी, ये भीतर बूढ़ा भी संधि है, उनका विचार है, आप लोग कृपा करो, ये आप जितने बैठे भाई बहन अगर किसी उधार कर तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, और गायों का पालन करो, नागौर पत्नी में गायों खुली छोड़ दी, सैकड़ों गायें कल कल आई है यहाँ पर बिकाने में, 2000 गए हम लोग मंगाई, हमारे साधु गए लाए, गायों को छोड़ निकाल दी, घास है धान है वर्षा हो गई तो खाए गए नहीं गए, नागौरी बैल हिंदुस्तान भर में नामी, वे गाय छोड़ दी, अब दूसरे पालन कहाँ तक करे, एक एक घर में दो चार गाय तो शुद्ध पालन कर सकते हैं, खेतों में बिचारी डंडा खाती है बच्चे 5-7 बस 10 मील 20 मील दूर जाकर छोड़ दी, ये दशा हो रही है, आज घूम रहे वगैरह बिचारी, अरे भैंसा लग रहे भैंस का दूध तो महाराज वो मोटा होता है, घी ज्यादा होता है, माखन मोटा होता है, पर बिकल नहीं होती, गाड़ी चलती है मोटर तो उसमें बहुत बजा बार बजा पड़ा पर गाय एक तरफ हो जाती है, भैंस के दाई खाएगी टक्कर लगेगी, वह अकल आवेगी भैंस दूर से, गौ माता में अकल बहुत, गौ माता रक्षा करती है, गाय चारण वाले भैंस हो चारण रक्षा कराएंगे, 700 पट्टे से मुसलमान गाय ले गए, लारे एक बेचारा भागता आया जोधपुर के पास गया, थाने में आकर के कहा मेरी है, ले रहे आज मेरी है, मेरी है तो तुम गवाह लाओ, अब गवाह कहाँ ला, एक ही लगता भागते भागता आया गवाह कहाँ से लगा, उसने कहा मेरी गवाह गाय देगी, गाय गवाह देगी, हमारी गाय गवाह देगी, गाय गवाह कैसे देगी, देखो हमारा मुसलमान आने कहो किया गाय खड़ी है, वो गाय खड़ा है, मुसलमान का तुम्बा धोनी उमर काबर आदि आदि नाम लेगा एक और मुसलमान लेटर खड़े धड़ धबर कबर ऐसा नाम लिया जो आई लट लिया जो शेर तो कह सामने पूछ ले ऊंचा या कहने लगे जो सब भगा दिया सब ऊंचा ले लिया। बोलो भैया कुछ बोलो कुछ मेरा फिर तुम बोलाओ तुम्हारे पास आवे हम बोला हमारे पास आओ। बहुत समझदार होती गाय गाय में बड़ी दूसरा अगल होती है सारने वाला भी नहीं। मेरी बुरी गाय कल्याण में नहीं गाया कोई चित्रकार हो भगवान चित्रकार ने लिखा बना तो रात में सब सोए थे गाय बंदी हुई थी चोर आए चोर कर चोरी करने को तो गाय ने तोड़ा दिया चोर से लगी सही ले ले भगा जी चोरों को गाय माँ की तरह माँ है बहु माता है बालकों को दूध पिलाती है माताओं को दूध पिलाती है बचपन में दूध दो बीमार हो जाएगी तो सद्या कर बीमार हो दूध पाओ मरने के बाद दूध की खीर से प्रसाद होता है बड़ा भाई मतलब बड़ी तृप्ति होती है को पितर है वो गर्म गर्म खाने वाले होते हैं तो गाय का खीर है बहुत देर गर्म रहती है ऐसा गर्म रहती भोजन तो गाय खीर मरने के बाद भी आपको दूध देती है मृत्यु के समय में गाय का दही देता है मुंह में गर्भ में बालक होता है तो उसे माँ सुख होती है जो माँ दादी परदादी सबकी माँ है वो नानी परदानी सबको दूध देने वाली सबको पिलाने करने वाली वो गाय मरी जा रही है कृपा करो कृपानाथ गाँव में एक एक दो दो चार गाय रखो खेती करने वालों के लिए बड़ी लाभ की बात है गाय से खेती पुष्ट होती है गाय का गोबर गोमूत्र खाद बहुत बढ़िया होती है पवित्र होती है निर्मल होती है और घास से गाय पलती है खेती से गाय का पालन गाय से खेती की पुष्टि ऐसी बात है आप लोग नहीं पालो तो कौन पालेगा शहर वाला पालेंगे खेती करने वाले ही पाल सकते हैं गाय रख सकते हैं और नहीं रख सकते दूसरा कैसे खेती में कहाँ कहाँ रख है वो लेकर चारा कहाँ तुम शराब खेती में जो खेती से गाय पुष्ट गाय से खेती पुष्ट ऐसे गायों की रक्षा करो अपने में बेचो मत गाय बैलों की महाराज की बैलों को पूरे बेच दो पूरे पूरे कहते हैं महाराज हम गए थे बम्बई में जो कतल खाना है कई मीलों में दूर फिर करके देखा ट्रकों भरे भरे बैल आए हैं बड़े बड़े जवान बैल आए वो कतल हो रहे कहाँ से खेती करोगे कहाँ से पानी लेगे रोटी कपड़ा जल ये खास जीने की बात है रोटी बिना कितना जियोगे और जल बिना कितना जियोगे अन्न बिना कैसे जियोगे अन्न खेती से पैदा होता है कपड़ा खेती से पैदा हुआ है जल होगा पानी होगी कुपास होगा तो पैदा होगा अरे अपने पानी भी बैलों से खेस कर लेते हैं खास चीज है आपकी जीने की रोटी जल और कपड़ा इसमें कैसे निर्वाह होगा ये सब खेती से पैदा हो गए अरे खेती बैल करोगी ट्रैक्टर है वो नष्ट कर देता है खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं बड़ी बड़ी पुरानी सेवन का घास है उसको और जो पाला होता है चढ़ का फेंक देता है ये आप जानते हो मेरे से ज्यादा ट्रैक्टर चलता है उस झाड़ रह सकता है क्या उसे सेवन का बुझा रह सकता है क्या बताओ घास तो पाला नहीं होगा गाय खाएगी क्या चलोगे कहाँ पर तो जरूर कर रहे वो तो छेद है तेल के आदि गाँव में तेल से पानी निकलता है बिजली से पानी निकलता है दो दो तीन दिन बिजली बंद हो जाती है खिकनिया मैंने वहां जाते खिंडासर पानी से खिंडासर में मतलब वो बिजली नहीं आई दो दिन में वहां नहीं तीन चार गाँव में पानी मिलता है मैं कैसे करे घर गाय घर बैल हो घर संजो अपना घर बर्थ है कोश है हमेशा इन्हें परवश हो रहे हो क्या दशा होगी अगर इस बार से गायों की रक्षा करो वंश की रक्षा करो और खेतों में वृक्ष लगाओ श्याम वृक्ष ज्यादा हो गए, वर्षा ज्यादा होती खेतों में, खेड़ी बहुत मांगती है हमारी, खेड़ी है, मोरड़ी है, ज्यादा होते हैं, पीपल है, नीम है, बहुत बढ़िया पीपल है, कुमटा है, तो जलेबी है, कीकर है, बमल है, ये सुनता से लग जाते हैं, रोईड़ा है, ये जंगल में लगता आप साफ ही, एक दो बार पहले जा दे दो फिर रोशा आप साफ ही, बोलो रोईड़ा है उनको कौन पानी करता है, कौन पानी देता है, कुमटा का जंगल है उसमें कौन पानी देता है, खेड़ियों का जंगल है कौन पानी देता है, बिना पानी केवल रक्षा कर दो छोटे बच्चों की, आपसे आप पैदा हो जाएगा, जहाँ ज्यादा हो गए वृक्ष वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, रक्षा होगी, वृक्ष लगाने का महात्म लिखा है जैसे धर्मशाला बनावे, धर्मशाला में तो थोड़े आदमी रहते हैं, एक वृक्ष कितने पक्षी रहते हैं, पक्षियों का कितना वंश चलता है वृक्षों पर रहते हुए, कोई काट दोगे बड़ी भारी हत्या हो, बहुत बड़ी भारी हत्या, बड़े बड़े वृक्ष काट काट कर लो रहे, मैं ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ काट काट ला दे, मैं देखा गड़ा भरा भरा वृक्ष काट लूंगा, बोरिया है वहाँ, बोरिया ने गर्म जल में थोड़ी तापत कर गर्म जल में रखो दो तीन दिन, फिर सुखाओ, सुख जो फाटी दो हो जाए बीज बहुत जल्दी होगा, पादप बहुत बढ़िया होगा, वहाँ झाड़ बढ़िया होगा, ऐसे शिवण लगाओ, शिवण एक एक कला फेर दो इतना मटपुर दूर हो जाएगा, कड़िया होती नई नई शिवण की, ऐसे दामन की है हमने, हमें बड़े बड़े लगाया है, ये हमने करके देखा है, इस बात से आप जानते ही हो, तुम वृक्षों को बढ़ाओ, घास बढ़ाओ, गायों खा गई क्या, गायों के चलने के लिए जमीन नहीं है, ये खेत जोत लिया उसे जोत लिया, दूसरी जो ऐसी जमीन पड़ी है उसको साफ करते नहीं, खेती करते नहीं, ऐसी दशा हो रही है, इस वास्ते खेती करो, अनाज पैदा करो, घास पैदा करो, टीडी को भी मार दो, सूह को भी मार दो, ये बात है, यहाँ अपनी नापास्टर के पास खेती करी, तो एक खेत में सूहे आए तो खेती में पानी दिया कर हर बार मर दिया, पड़ोस में खेत महाराज की बात है, महाराज जानते तो इधर नहीं, महाराज सुहा मूंगफली बहुत हुई, सुहा मार दिया मूंगफली गई, प्रत्यक्ष बात है महाराज जाना, देखी बात है, अत्याचार ठीक होता है, टीडी आती थी तीन वर्ष से, कभी बारह वर्ष से टीडी आती थी, याद आकाश छा जाता था, छाया हो जाती थी, पर लोग कहते टीडी आई अब जमाना पड़े, मनुष्य बने टीडी के लिए तो भगवान जमाना करेंगे, और टीडी आज जमाना अच्छा होता ही था, ऐसा देखा हुआ है, बाजरी है मतरे की बेल को बहुत खाती थी, बाजू खा जाए, मठ खा जाए, अरे खाए मठ और ऊपर वर्षा हुए, ऐसा बीज लगता है महाराज बढ़िया गुच्छा गुच्छा, मेरे देखा हुआ आप जानते हो खेती करने वाले, टीडी के खाए हुए मठ और मतरे के बेल ज्यादा खाती थी, वो तो खाने को गूंढ रह जाता है, और बरसता बरसते ही वो जहर तो दूर हो जाता है, इतना पनपता है मौत के कुछ कुछ हो जाते हैं, देखिए आप लोग देख नहीं पाते, किसी की बात नहीं है, ऐसा लाभ होता है, पर आप ख्याल ही नहीं करते हो, अब उनको मार दो, छप्पन काल बड़ा नमी हुआ है, नमी पड़ा खास, उसमें बारह वर्ष की बारह शेर की गणित मिलती थी, आज खेती करी जानवर को मारो, शेर दो शेर तीन शेर दो शेर शेर रुपये थी, घटाक बढ़ा और बड़ा सस्ता है वो महंगा है, घी मिलता बारह ना तेरह ना एक रुपया का शेर, पूर्ण शेर चौदह ना मेरे देखा हुआ है, चौथे में बैठो में चार आना होता है, चार रुपये शेर बड़ा भारी महंगा हो गया, आज गाय का जिला वो मिलेगा क्या, सौ रुपया सवा सौ रुपया में किलो पर नहीं मिलता, ऐसी दशा हो रही है, अब मिलेगा से गायों को मार दिया, घास नहीं है, चरने घास नहीं है, इस वास्ते कृपा करो, गायों की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, इनका पालन करो और खेती करो। अरे बैलों से करो, ट्रैक्टर से खेती है वो एक ज्यादा उजाड़ी होती रही है, पर ट्रैक्टर से लेके चले ना, बैल तो घर में ही गाया, घर में ही बैल पैदा हुए, घर में दूध दही सब, वो दूध भी बेचने लग गए। गाया 5-5 हजार घर में है, छोरों को सास भी नहीं मिलती, दूध बेच दिया, मोटर फिर रही है जी को भी दे दिया, अब बिलों में को नहीं करे, घर में गाया पालन करते और सास भी मिल, दूध दुकान रहा, सास ही नहीं, सास गाय को दूध ही बेच दिया, दवा पर बेच दिया, बस पाप नाम दे। आप लोगों के मन में कोई समस्या है, अकाल पड़ता है तो बस गायों को पहले इनोकाल को घास खा जाएगी फिर मरेगी, इस बात घास बेच दिया, घासों की बागरा की बागरा बिगड़े के भी घास भी थी, मैं देख ली है, आज संचय करते ही है, घास का महंगा हुआ घास बेच दिया, ये नहीं विचार ये गायों क्या खावेगी, अकाल पड़ गया तुम, अकाल पड़ गई गाय खावे नहीं, तुम इस पाल दो। एक आदमी बात सुनी महाराज, जो गायको खा चारा थोड़ा है कि चारा खाएगा जो चारा खिलाएंगे, तुझे बहादुरी है तो हम भी खाएंगे गाय खाएंगे, पर बाज खूब जाएगी हम भी मर जाएंगे, गाय मर जाएंगी हमारे साथ, और हमारी चीते चीते गाय कैसे मर जाए, ऐसे भी आप मरोगे, वो भी आप लोगों में ही है, घास पड़ा है उसको बेच दिया, अकाल पड़ गया खाने नहीं गया वो निकाल दी छोड़ दी, हजारों गाय छोड़ दी, नागौर पट्टी में जिसका इतना नामी पहल होता है वो छोड़ दी, कितना हत्या कर रहे हो, कृपानाथ आप लोग करोगे, खेती करने वाले कृपा करेगा नहीं होगा, गायों को भी समझ पालन करो, वर्षा करेंगे भगवान, पुराने पंचम आते गो भात गो ब्राह्मण गो को भाग अच्छा है जिनका वर्षा होगी, गुरु बने बिताए थे तो गायों की रक्षा करो, आपकी रक्षा हो गई, धर्म आते हैं धर्म आए वह तो अंति धर्म रक्षति रक्षिता, गायों की रक्षा करने से रक्षा होगी आपकी, इस बात की कृपा करो, गायों की रक्षा करो, वंश की भी रक्षा करो और प्रेम का बर्ताव करो। ये लड़कियों को मारते हैं दहेज प्रथा से, एक का ठिकाना करना मुश्किल, इतिहास महाभारत रामायण जिनमें ग्रंथों में राजपूतों को कितना वर्णन आता है, आज राजपूत वंश प्राय नष्ट हो रहा है, राजपूत बहुत कम रह गए, क्यों टीका देते थे इतना था वो सकल कन्यालय में जीती को सीती को सूर्य काट दिया, अरे अब तो गर्भपात करते थे, अरे ये दवाई नहीं थी तो जमीन में गाड़ दिया था, छोरियों को जन्मती हुई भाटी पे में जिसे उठे वो कमरे रह गए, भगवान के यहाँ से रजपूतों का रजपूतों के साथ बाणियों का बाणियों के साथ और जितने बामण बामणों के साथ शादी होती थी सुबह सर में गए हम गए वहाँ कहते 50 तो कितनी छोरी है 100 की तेरी 16 बोलो कुमार रहेंगे बस नष्ट ही होगा, ये मातृ शक्ति है, दहेज ज्यादा लेने से वंश नष्ट हो गया, ऐसे दहेज की प्रथा बंद करो, कुमकुम कन्या वे देने वाले ने आप लोग मनुष्य दिया है, अपनी पाल पोष ने कन्या दी है, ये तो पुण्य करने वाला उसको तंग कर दिया, वो बेचारे क्या के देते रुपया 5-10 लाख रुपए लाओ, रुपया लेते बोल करके इतने रुपया लाओ देंगे, बड़ा फटा अंदर हो रहा है, ये रुपयों के लोभ के कारण से मनुष्य बिक्री हो रही, छोरा बिक रहा है छोरा, बोले सगाई करोगे खर्चा कितना करोगे, लोग बता 5-5 लाख लाओ, अरे आज रोटी कपड़ा मुश्किल हो रहा है इतना लाख कहाँ से लाओ, आपको कन्या देता ये कम है क्या, कन्यादान कर रहा है, कन्यादान बड़ा भाई दान है, कन्या कन्या लेते हैं माँ बाप भूखे रह करके कन्या पढ़ाते हैं तब भोजन करते हैं। बड़ा भाई पुण्य कन्यादान का, अब कन्या ने मार दिया, ये दाई देना पड़ेगा। कृपा ना करो, ये मातृशक्ति है। छोटी बच्ची गर्भ में है, वो माँ है, माँ बनने वाली है। तो वो नष्ट हो जाए माँ नहीं तो बेटा बेटी कहाँ से होंगे? या आप ये सब हम बिना माँ आया है कोई? बताओ कितने बैठे हो भाई और मैं सब किसी माँ से आए। अरे माँ ही मर जाएगी तो कहाँ मरोगे? ये कहावत है कि चोर को मारो चोर की माँ को मार दो। चोर की माँ मार नहीं है, चोरी किसी की माँ को नहीं है। सच्चाई काम चलता है। पांडवों का कौरवों के दो कौरव थे, 100 भाई ये थे 5, उन्हें 5 में एक नहीं मरा, 100 में एक नहीं बचा। 11 अक्षौणी सेना थी उन्हीं पक्ष में, पांडवों की 7 अक्षौणी थी, 4 अक्षौणी ज्यादा थी, 100 थे लड़के भाई, एक नहीं बचा उनमें से। एक बार विश्व बचा जो दशी प्रथा हो, पर पांडव एक ही मरा। भगवान के पक्ष में, धर्म के पक्ष भगवान रहते हैं, पाप के पक्ष भगवान रहते हैं। सज्जनो धर्म का पालन करो, ये तो धर्म सत्व जय वहाँ जय होती। इस बार धर्म के साथ में भगवान रहते हैं, संत महात्मा साथ सब भगवान की अर्थ करते हैं। इस वास्ते आप धर्म का पालन करो, व्रत उपवास आदि करो, खेत गाड़ जाओ उसमें भी सावधान रहो, फागण के उसमें सावधान रहो, खराब मत बोलो, खराब बोलने से नुकसान होता है। इस वास्ते शांति से काम करो, ठीक तरह से धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो। एक बरात आई, जो बरात आई उसे पार में एक सोच थी, सोचा गया हम इतना धन देंगे, जाओ तो उनके साथ तेल तो वो सड़ी इतना गंदी हो गया, विचार चलेंगे ऐसी दशा में होती है। कितना धोखा देते, कितना विश्वासघात करते। बरात आई सोई दूजी के लिए, दूजी सोरी पड़ना है, अब से दिल चुड़ी पड़ती, क्या करे? ऐसा ऐसा धोखा देते, विश्वासघात करते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी व्यापार में सब कुछ। अच्छे ऐसे मनुष्य का व्यापार करें, बढ़िया और एशिय अग्रवाल और महेश खिंदासन में गया तो रावड़े में मैंने कहा भाई खाना पीना छोड़ो, तो एक बडान बोली महाराज ऐसे बढ़िया बमन बढ़िया है, बमन बढ़िया आज बमन बढ़िया खत्म हो गया। मदिरा मांस का प्रसार, गांव गांव में मदिरा की दुकान, क्या दिशा होगी आपकी? बहुत मकर वाली मदिरा का बड़ा भारी पाप है। ऋषिकेश में अच्छे महात्माओं से बात करी, क्योंकि मदिरा का बहुत पाप है। हिंदू है कहते एक गाय का मांस अथवा मथुरा खाना पड़ेगा, आपसे आप मरी हुई गाय का मांस खा लो, मदिरा मत पीना, मांस से पाप लगता है। मदिरा से भीतर के धर्म के और भगवान की भक्ति के जो परमाणु है वे नष्ट हो जाते हैं, जैसे भूंजा हुआ बीज उगता नहीं, इस तरह से मदिरा पीते से भीतर में धर्म के बीज नष्ट हो जाते हैं, उपासना के बीज नष्ट हो जाते हैं, धर्म पैदा नहीं होता। मध्य पे तत्व चिंता राजा मित्र के पागल हो जाते हैं। हरियाणा में सुना है कि मदिरा बंद कर दिया वहाँ, अब मदिरा पीता है, स्त्री को मारता है, बच्चों को मारता है, गाली देता है, कपड़ों का होश नहीं, बेहोश होते हैं, ऐसी बातें होती है। स्त्रियों से मिलकर स्त्रियों ने कहा संधि तैयार हो जाए सब काम करते, अगर मेरा कहना ये माँ माने ने माँ शक्ति शक्ति काली माँ हमारा घट गई, रक्त बीज था राक्षस युद्ध किया, रक्त बीज उसका ना हो, जहाँ खून पड़े वहां खड़ा हो जा, अब मारे तो कैसे मारे बताओ, खून की बूंद पड़े राक्षस, एक को मारे तो कई राक्षस पैदा हो जाए। ठंड का ही मारा ठंडी ठंडी जो उन्होंने मार दिया, खून चाट नहीं सकती मार दिया, इन बड़ी सारी शक्ति है, चेत करेगी, गर्भपात बंद करना चाहिए कर सकती है, मदिरा बंद करना चाहिए कर सकती है। आज आप रुपये क्या करती है, रुपये गुरु है, आप गुरु माँ तो गुरु होती है, आज रुपये भी गुरु होगी, नाचे नर मरगट की नाई बदगी उठ बंदी बैठ बंदी करती है। तो ये बताऊं मैं तो आप तैयार हो तो कम बनेगा, आप सूर्य करो कोई बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। एक लड़की का पत्र आया कि मैं क्या करूं कि तेरा पति मेरा तंग करता है, तो भाई मत कर। फिर वो मिले मथानिया में मान गए पुरुष तंग करते हैं मेरे पास ऑपरेशन करा दो, स्त्रियों को तंग करते ऐसी द्वितीय घटना है मेरे सामने। इस वास्ते आप कृपा रखो, अंदाता सोचो थोड़ी बात, आपका हमारा अभी वर्तमान में भविष्य में बड़ा भला होगा, नहीं तो क्या दशा होगी, हम चाहते कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, हो जाए कैसे, पाप करे, मन जाने सब बात जान बुझा उड़ करे, अरे क्यों चाहते कुछ रात कर दे वो कुएं पड़े, रात ही आंधे रात कुआ देखे भर गए, जान जान के पाप करते हो, जान जान के हत्या करते हो, गर्भपात करते हो, नसबंदी कराते हो, ऑपरेशन कराते हो, बड़ी भारी हत्या, बड़ा भाई पाप है। विश्वास नहीं माता बहनों को ला जाए हो, भगवान कपिलदेव कपिलदेव का तीर्थ है, यहाँ कर दोगे हम नहीं, गर्भपात नहीं करेंगे, अगर ये ऑपरेशन नहीं कराएंगे, यहाँ किया हुआ पुण्य आपको घर पर ही पुण्य मिलेगा, यहाँ क्या नाम का जब घर पर करो तो वो पुण्य होगा, बड़े देश ऐसे क्षेत्र में आपको प्रदेश करनी चाहिए, हम गर्भपात नहीं करेंगे, नसबंदी नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। हमारे में जाता हूँ मैं, पहले कहता हूँ भिक्षा मैं के लिए कई घरों की भिक्षा ले पाया करता हूँ, पहले तो मांगता लाता था, शरीर बीमार हो गया तो लाने लगे, अभी 5-7 घरों में ला जाते उसी पाता हूँ, एक घर की नहीं पाया करके कटे नहीं मिलते, एक घर पाने मैं भिक्षा लेता हूँ, पहले कह देता हूँ जिस घर में मैं पास किया है उस घर की रोटी मत देना, उसे पानी पीने में पाप लगे, गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती अन्न तो अखाद्य हो जाता, साथ में देखा खाने लग नहीं देते, गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले, इसमें जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर का मैं अन्न नहीं देता हूँ, छोड़ से मिल जाते हुए मैं क्या करूँ, परवश होता हूँ, पर पहले कह देता हूँ गर्भ का नहीं जाएगा, बड़ी शर्म आती कहते हैं, अब ये क्या है तुम्हें गर्भपात किया है, कैसे बताओ मेरे को मना है, पर क्या कर रहे हैं बताओ। एक भाई ने कहा कि आप निष्बंधी इसका नौ लोग तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, घर खाली मिलेगा नहीं, एक भी घर खाली नहीं मिलेगा, कहाँ रोटी हो, मैं भाई गर्भपात ही कहता हूँ, निष्बंधी नहीं कहता हूँ मैं भी, पर रोटी नहीं मिलेगी, राम जी कहते हैं दादू दुनिया बावली सोच कर रह क्या दी रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली भगवान पैदा किया है पेट में जो पेट भरा वो पेट ही काम का बट के पेट में पेट भरा भगवान ने बालक दादा माँ के दूध पैदा कर दिया तो दांत नहीं जब दूध दिया दांत दिया के आनंद है भगवान को दांत क्यों दिया ऐसा तो हम दो दांत नहीं तो दूध का प्रबंध किया भगवान ने तो पालन करने वाला भगवान है मुख्य बात पालन करने की संहार करने की शक्ति है उस पर विश्वास नहीं और विश्वास भाग्य पर नहीं भाग्य नहीं खास हुआ ऐसी भाग्य पर विश्वास नहीं दो हाथों पीछे एक पेट पुरुषार्थ का भरोसा नहीं भरोसा पाप का अन्याय करो पाप करो ठीक हो जाएगा चार सोचो तो सही ये उत्पन्न करने वाली शक्ति ब्रह्मा है पालन करने वाली भगवान विष्णु है संघार करने में भगवान शंकर है अब तुम तेरे आप अपने क्यों ये आठों साल मत हो क्यों मंडो भाई जान करके तुम खूब साल करो दिशा बड़ी दशा बेदशा होगी महामारी आती है अकाल पड़ता है तरह तरह बीमारी होती है भगवान के सब हिसाब ठीक तरह से आप आश्चर्य ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में ब्याह होता है तो 16 करोड़ पर पैदा होता है तभी तो होता है अरबों पोषण क्षत्रियों का क्षत्रिय प्राणियों का प्राणियों के साथ में अपने अपनी जाति में ब्याह होता है जब सूर्य मार दो तो समतुल कैसे रहेगा क्या दशा होगी अपने उठे गले ले। इस वास्ते भाई बहन सावधान हो, घरों में प्रचार करो, लोगों को बचाओ पाप से, आप भी पाप से बचो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, मुकदमा मत करो, भाई भाई अपने लड़ पड़ते कितने दुख की बात है। कह होता है नहीं, कलयुग में कल प्रभाव विरोध चहू हो रहा, कलयु का प्रताप ये कलयु के शिकार में जाते हैं, जगह जगह कलह लड़ाई झगड़ा दंगा तुम्हें मारे चलता है, तो इसे सदा बचो, अपने को बचाओ। जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल लाते हैं वहां से, यहाँ से ये गंगा जल ले जाओ, कृपात नहीं करेंगे, नसबंदी नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गोलियां नहीं लेंगे। डॉक्टरों के सामने कहा, मेरे कई डॉक्टर ने कहा वह गोली गर्भपात करती है, जिसके पेट में गई उसकी क्या दशा होगी, आप गर्भपात की तरह दृष्टि है डॉक्टर विचार नहीं है। जो के कहते हैं एक वीर्य में एक बार महाराज मंगलदास जी कहा एक बार भग भोग हुए जीव होते 9 लाख, डॉक्टर का 9 लाख नहीं होते, करोड़ होता है एक बार में, इसकी हत्या होती है, वह गर्भ की हत्या कर देंगे। मनोदार नारी पति सुगुण की शाख 9 लाख एक बार में जीव उनमें थोड़ा पैदा होता है, प्रकृति में यहाँ एक पैदा होता था, पैदा 2 पैदा होते थे, 10-12 पैदा होते एक साथ में, प्रकृति के तो हम पैदा नहीं होने देंगे, प्रकृति के तो हम एक वर्ष एक एक बार में 12 पैदा करे क्या होगी, 12 बच्चा 7-8 बच्चा 5 बच्चा ऐसे जन्म थे आज, प्रकृति विरुद्ध कर दी प्रकृति विरुद्ध चलेगी, आप धर्म के विरुद्ध करो धर्म आपके विरुद्ध चलेगा, आप ठीक तरह से काम कर लो तो क्यों धर्म का विरोध करेंगे, भगवान विरुद्ध होंगे, शास्त्र विरुद्ध होगा, महात्मा विरुद्ध होंगे, धर्म विरुद्ध होगा, बड़ी विदुषा होगी, पर धर्म को आप मानते ही नहीं, पाप समझते ही नहीं। डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि जीव नहीं होता, जिन डॉक्टरों की पढ़ाई में है कि जीव कण कण में जीव होता है, लाखों करोड़ों कुछ जीव खून में होते, ऐसे बीज में कितने जीव होते हैं, कहते हैं ये जीव नहीं, आश्चर्य की बात है। विश्वास के सज्जनों ठीक से चलो, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, पाप क्यों करो, इतनी जल्दी दर्कों में जाने की चेष्टा क्यों करो, थोड़ा बच जाओ, बचो कृपानाथ कृपा बचो, नरकों से बचो बचो बचो, महान आपदा में पाप का फल दुख होता है, सुख नहीं होता है, और सरकार के राज बहुत पाप करो ठीक हो जाएगा, हत्या करो ठीक हो जाएगा, गर्भपात करो ठीक हो जाएगा, पाप क्या ठीक होता है नहीं, किसी शास्त्र में जितने धर्म के आचार्य है ईसाइयों के और जो विदेशी उनके आचार्य कहते पाप का मत करो, ईसाइयों के कहते हैं, साधुओं के कहते हैं, ये हिंदुओं के कहते हैं आचार्य कहते हैं, 1300 आचार्य मर गई वासियों पालन करती थी, कोड़ियों को 500-100-200 जो सेवा करे, जयदाद जी शेष कहते हैं हमारे हमारे बेटे ये हमारे बच्चे सभी सेवा करते थे, आचार्य मर गई, पर वो करती थी अपना ईसाई धर्म पालन करने के लिए, ईसाई बनाने के लिए, ये अपना धर्म बहुत ऊंचा है कल्याण के, ईसाई ईसाई बनाने में लग गए, गीता पढ़ो रामायण पढ़ो अच्छे अच्छे ग्रंथ, हमारी बड़ी सुगम भाषा में बड़ी सस्ती गीता प्रेस से मिलती है, पुस्तकों पढ़ो, गायों की रक्षा करो। मेरे से कोई कहता है मैं 2 काम ही कहता हूँ, पैसा लगाना है गायों की रक्षा लगाओ और पुस्तकों का प्रचार करो, पढ़े लिखे पुस्तकों को बहुत सुधार है, कुछ बड़ी सस्ती रीति से बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक करोड़ों रुपयों की मिलती है, बड़ी सस्ती, लोग आश्चर्य बढ़िया लोग आश्चर्य करेंगे शास्त्र कैसे दे रहे हैं, तो मेरे अपनी अपनी दुकान अपना सब व्यापार गीता प्रेम लगा दिया, सस्ती मिलती है पटवारी जी, जैसे भाई आप लोग ढंग का काम करो, पुण्य करो जिससे पन ठीक होगा, पाप करने से कैसे फायदा होगा, पाप से बचो बचाओ बहनों, पाप से बचो और भगवान का नाम लो हरदम, जो सदबुद्धि पैदा होगी, भगवान का नाम लेने से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है शुद्ध होता है, इस वास्ते भगवान का नाम ला जब करो, काम धंधा करते हैं खेत में काम करते हैं, बोलो जोड़ी राम नाम बड़े बोलते हैं, भगवान का नाम ले काम करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत गरिया गृहस्थी सादगी गृहस्थी संत है, हाथ से काम कर कर्म मेरे नाना मन राखो कृपा में खाना, भगवान को याद करो, भगवान हमारे ईश्वर है, भगवान को सदा याद रखो, नाम दे हरदम बुद्धि शुद्ध होगी थी, पर भगवान नाम लेते ही नहीं, कूड़ी कद करते हैं ये माए पात चित्र करे हटाई कर जाओ दूसरे गाँव दूसरे घर में जाओ हटाई करो, अरे भाई राम राम करो से भगवान का नाम ले बड़ी बात है, मामूली चर्चा करे घर में बाता बाहर बाता बाता आता जाता बाता मैं नो नहीं जम मार लाता, सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, घर का ताई परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जाड़ी, परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जाड़ी, अरे साहिब के दरबार में कृष्ण शादी आड़ी, ना सुनो तो सरिये माया सुनो तो सरी राम जी दयाल की ने क्यों बिसरी, पांच साल तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, अरे पांच साल तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, अरे भाई भाई घूम सारे तो कर दे न्यारा न्यारा बहना, अरे बे पाया रो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा पाया, सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, राम चावल माट बाजरी घर में आगा मेले, अरे चोखा चावल मोठ बाजरी घर में आगा मेले, अरे धान खाका करा मांगणिया ने ठेले, बहना सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, राम जी दयाल जी ने ओड पर कर एडी निर्दे गुण बायारी पढ़ दे, ओड पर कर एडी निर्दे पर बायारी पढ़ दे, जे माया रो हुकुम करे तो तुझी हर किया कर, बहना सुनो तो सरी माया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बाया सबकी माया बाया की निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, राम जी दयाल अब मत हो मारो बेटे राम जी का भक्त, उनके सीता जी का भक्त पर बहुत ज्यादा कृपा हुए, मारो कुमें वे मायो बालक पैदा नहीं करे क्या करो, माल बालक पैदा करने से आप डरो तो आप क्या करोगे बताओ, कौन सा काम बढ़िया करोगे, हमारे को पैदा करने वाले आप हो, हमारे जमीन नहीं रहोगी तो क्या करोगे बताओ, उन स्त्री क्या करे उनके हिजड़ा कहे क्या कहे उनका, अरे पुरुष पुरुष गर्व स्थापन नहीं कर सकता, बहन धारण नहीं कर सकती, पुरुष भी इंद्र स्त्री भी एक हो गया, और कहीं क्या बताओ मेरा ना था ऐसी दिशा मत करो, मैं लोग बताओ सावधान रहो, अब चेत करो राम जी के प्रसार करो, जिससे लोग बस जाए तो भगवान का प्रसार होगा, धर्म का प्रचार होगा, आपको बड़ा भाई पुण्य होगा, पाप से तो बचोगे ही संदेह ही नहीं है, और इनको कहते पुण्य होगा बड़ा भाई, भगवान बहुत राजी होंगे, हत्या बचने से पाप करने से नुकसान है, रोग और बदलो सब मिलते हैं, तो बोलो कोई शंका हो तो बोलो। मैं संदेह है, ये कौन भाषा है? साल में 1500 गाय तो एक महीने से आई हुई है, 200 गाय आज आई है और 300 गाय कल और आ रही है। नागौर जिले में नाल में गाय रखे हैं, नागौर जिले की आ रही है, नागौर जिले में। आप अपने घरों में गाय रखो तो गाय पाल हो जाए, शहर में भी एक दो बछड़ी रखो, एक दो बछड़ी वह गाय हो जाएगी, आपको खोल दिएगी, आपका तंत्र टुकड़ा है, खोल है, कोरवा है जो घर में होता है, फल है, साग है, जिसका सूत का है, ये कुछ वे खा करके गाय पल जाएगी, दूध देने वाले ये गाय पल जाएगी, बार बार नए फल सकोगे, धान में खोल के आयो, बच्चा कुछ टुकड़ा दे दो, घास दे दो, घास की बड़ी मुश्किल हो रही, घास नहीं मिल रहा है, ये घास मिल कैसे गई? भगवान ने कृपा करी है, अच्छा जमाना है तो आप पालन करो, ग्रामा जिसे कोई देता हो नहीं मान दे दो, रखो खेती वाला अगर काम करे तो काम हो सके, बड़ी सुगमता से बड़ी सरलता से, शहरों में रहने वाले एक एक दो दो पसी पालन करो, गाय हो जाएगी बढ़िया, एक गाय रक्षा हो जाएगी, एक जगह इतनी 200-400 आ रहे गाय, अब भी 1,00,000 कठे पालन करे, भागीरथ ने काम किया 36,000 गाय, एक दिन पानी पाना मुश्किल, जब पालन करे तो हमारा लड़का है लेकिन आज तो अच्छा काम कर रहा है, गाय रक्षा कर रहा, अब सब लोग ऐसे करे तो कितना काम हो जाए, चाहू काम करो, गायों की रक्षा के लिए बाबू जी ने प्राण दे दिया, बाबू जी ने गायों की रक्षा दी, ब्याह हुए तो ब्याह दे गाय गाय जगह जगह अच्छा पुरुष है, वीर पुरुष हुआ है, संत महात्मा हुआ है, गाय प्राण दे दिया, गायों से पुत्र भी होता है, अर्थ धर्म काम चारों पुरुषार्थ सिद्ध होता है, तो गायों से